أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. لسم سفارة سورة انفال آیت نمبر 22 وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. سورتِ انفال کے اللہ جل جلالہ احکامات ذکر کو لجہاد مخی داس نہیں دا تیارہ حکم شو اوس یو بل قانون بیانې هغه ته قانون د صلح ویل کی. کله نا کله کافران د صلح مطالبه وکړي نو صلح کول شي او کنه شي کولې. نو دې آیات کې الله مسلمه یا نه و ان جنحو او کچره مایل شي دا کافران لسلم صلح تر مصالحت رب تمائل شنو فجنح لها تم صلح رب تمائل شنو دیس رسول حو دیس رتم صلح حو کا نو سپا معلوم شوان چی مسلمانان هم صلح دا اغی قبلو لشی و صلح کو لشی زکا اللہ حکمو کو کدی مائل شنو بس تاسم مائل شه تاسم مصالحتو کی صلحو خوبیاں دایات ساده چه مسلمانانو لا اولا کافرانو تا دا صلح پیشکش نده بکار چه منگا صلحو ایو تا مذاکرات ویگی نا مذاکرات و مذاکرات نو مسلمانانو لا اول دا صلح پیشکش نده بکار زکا دا کمزوری او دلیل دا کمزوری او دلیل ویرو غبو کن مطلب دا چې کولې نشو راځي روغه وو صلح غو نو کافر سره صلح کول او روغه کول د خپل طرف په پیشکشي کول چې سو وخت پورې به صلح او کو سل وخت پورې به جنگ نه مصالحت به زمونږ تاسو بروغي سټېم پورې نو مسلمانانو له اولن دا پیشکش نه وکړه نو که تاسو نمای دا د بوز دیله او د کمزوري او دلیل اگر چې جائز مسلمانانو لپاره جائز دي او حالات د قتل پکار او که حالات بعضی داسي وي د سام مصلحت د وجنام مسلمانان ابتدای پیشکش کوي نو کولیش ډیر ځینو کې نبی علیہ السلام د صحابو نو صلح ثابت دي د نبی علیہ السلام نو صلح ثابت دي اگر چې جائز دي کوم باندې پیشکش نبی علیہ السلام صلح کړی حدیبیه کې نبی علیہ السلام صلح نه وکړي حدیبیه اوس مقام مشهور دی چې نبی رسول الله صلی الله او صحابه د جنگ احزاب نه رسو راتلل او بیا مدینه ته عمره لراتلل صحابه د حدیبیه په مقام باندې مشرکان ومنل نبی علیہ السلام صلی الله علیه نبی علیہ السلام څنګه دب کې سره صلح کړی و مطلب دا نه دا غي ډیر سخت شرطونه نبی علیہ السلام منځ کړل زمونږ د طرف پکا سراشي مسلمانانو ته تاسو به راو پس کوي او کستا ته د تر په مسلمان نن ترابه مونږ به نه واپس دا څومره سخت شر په نبی علیہ السلام هغه سره صلح وکړه غیر چې پیر سالم کافران نبی علیہ السلام راغونټو وی والے جهادي لین سره بس یو مکی والے پاتې شو بس هغه د اخره کې پته چې مونږ نټینګې نه یو جنگی چال نو بعد ټیم کې ابتدایي پیشکش هم کولې شه د کافر دوالو د پاره داغه دو کټکول د پاره ابتدایي تور پیشکش هم جایز ده خو بهتر ده کچره سمصلحت وی نو بیا کولیش نا الله فرمای و ان جنح للسلم او کدی مایل شي صلح ته نو فجنح لها تم دی مصالحت تمایل شي بیا په صلح به اعتماد نه کوي بس صلح او شورا شکینا یا صلح او شورا په دې صلح کې پیدې دي نه اعتماد بستا پاللای صلح تا وکړه د پیدې د پاره باندې کړی خو هر شی چې مسلمان کوي نو په هغه کار باندې اعتماد نه روټه خو نو مړون څوک یې الله رزق د پرمنډي وای خو رزق ورکون کې څوک ته اعتماد پاله نو دک کرنګي الله پرمایسر حج وکړه وسره وسره وتوکل علی الله اعتماد په بچا کې په الله تعالی باندې بس الحبنه کې انه هو السميع العليم او دک الله تعالی چې ده السميع اوریدون کې ده العليم هو یې او بیا سن اوسم جهاز دبال دیوی صلح منصوب تا پا آیات دا توری سرا خونا صلح اغا منصوب ندا او دمرا قدری کار دے چی دا مسلمانان و بادشاہ لرد دا سے صلح ندا پا کار چی دائی کی مسلمانان و نقصان یا دمرا اگد صلح نبی علیہ السلام لکا لسو کالو پوری کڑے نو کم سے کم صلح کے نو لسو کالو پوری جنگ بندیو کا دورا ندا پا کار چی بس کا پیران پا کی ہم مضبوط شی نو بہتر دا چی مخصوص اوقات دا پارا چی نبی علیہ السلام کا مکڑی دا نو دا سے کل پکار دیو چی دا مسلمانانو نقصان بکینی نبی علیہ السلام سنت امدک کری چی لسو کالو بوری نبی علیہ السلام دا نمت کا حسنہ کری بیا صلحہ کیسا خبری رازی بعد ٹیم کے کافر صلحہ کئی خدا آم مطلب دای چی راش دے رزان نو اس رستو کو نخط یاری باوگی نو بیا با پیورش او یا راش اس صلحہ کا سبب په وختي ورشه دی به ودوی چې ما سره صلح کړی دا او سبا سار وختي به ورشه نو دوکي کېدای شي ورپسې آیات کې دا مسله بیان دی نو لاول هم مسله یاد ساته کچره سړی ته پته لګی چې د دوکه باز دا پرادین نه صلح سره پرس کو نه دا کنه نه دا کول پکا هو که صلح کې تا ته پیدا کړی نو صلح او کا اعتماد په صلح مکه او بچا کوا په الله تعالی کوا او بل الله تعالی خپل موي کتس وی یرید ان یخدعوک کچره دی اراده لري دا کافران ان یخدعوک دا چې تاسو سره دوکاو کې او تاسو سره کې پیدا کاری بل تخب ته مېرګه فإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ یقینا ستاره پر سو کافی دی الله کافی دی دی دې شل ځلې دوکاو کې دوکا کا کافر کې او کو مسلمان کې هغه ته الله تعالی کامیابی نه ورکړي نو مسلمان لا الله د کافر سره دوکا جائز کړی نه نو کافر د پاره به مسلمان د پاره څنګه دوکا کوي الله باغ ته سنوي نو الله پیغمبر د پرمای کچري دی په لکه دک خبره پرتی او ته دک نه یریږي نو د دک خبرو غم مکوا زکه الله تعالی ستاسو د پاره کافي د کدي دک اراده زلکه پټی کړي د صلح اراده نه اراده د دوکی او د مسلمانانو د والوي نو فإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ یقینا ستاسو د پاره الله تعالی کافي دی ستاسو امداد به الله کوي دی د دی دا دوکه با اللہ ختمی او دی با پخپل دوکه کی ناکام کی ولی ورپسی وجبه والذی ایدک بنصری زکا اللہ تعالی آغا ذات تے چی تے مضبوط کڑے بنصری ہی پا امداد خپل سرا نخپل غیبی امداد اللہ تعالی صدا کڑے و بالمؤمنین او دا مسلمانانو پا امداد سرا پا صحاباو سرا پا مهاجرین و سرا پا انصار و سرا نو دو قسم امداد دی یو اللہ تعالی ستا امداد کرده پا خپل امداد سرا نو آغیبی نصرت مراد دی اللہ تعالی پر اشتیرا لگلی نبی علیہ السلام دا صحابو زلون مضبوط کردی دی ماحول و تا برابر کردی غیبی امداد او یو پا اسباب و ظاہرہ و سرا دی نو اللہ جل جلال و نبی علیہ السلام ملگری پیدا کرو صحابہ پیدا کرو مهاجرین او انصار پیدا کرو نزکا الله ستاسو پر رزق کافی دی زکه الله ته مضبوط کړي په خپل امداد و بالمؤمنین او په مسلمانانو سره والف بین قلوبهم او بل نعمت الله ویدا الله ستاسو پر رزق کافی دی چې ستاسو د ملګرو په زړونو کې الله جوړ او محبت راوستي او الله ویدا چې نعمت هدایت څه ده د جنگ پر اتفاق او اتحاد لازمي دی خبر نه درځي دا کاپیران زکه اتحاد کوي 30-35 ملکونه په افغانستان کې راځي مشوي دي مسلمانان وايي تم پته را چې اتفاق او اتحاد سره قوم والي نو د جنگ لپاره جوړ اتفاق او اتحاد پکار دینو الله یو طرف ته ایمان دې اغمشتا بل طرف ته اپرادی قوت مسلمانان هم درکړي دي بل طرف ته الله خپل غیبی امداد هم کوي او بل طرف ته د جنگ لپاره جوړ او اتحاد پکار دی او جوړ او اتحاد راځي د ظلمونو په یو ځای وایي دیر خلق به یو بل سره ناس دي خو زلون شپه شي خبرم ده درازي د ظلم محبت چيري نکته په یو کوټه کې یو بل سره بند کې نو بهر حال اغه نه ځي نو الله فرمایي وا الله په بین قلوب مستان د صحابه په زلون کې الله جوړ راوست دي او الله وي دا داسې شه دي لو انفقت ما بالارض کچری دې زمکه کې دا څومره سيزونه دي دا ټول خرچه کړل څه چې زمکه کې دي جميعا ټول نما الفت بين قلوبهم تا د دې عربو د دې صحابه په زړونو کې جوړ او محبت نشرا وسته ورغه لکه نن سبا کمیټه جوړه اتحاد اتفاق محبت په لږه پرس جوړه کمیټه جوړه داغه په لاره مختلف پروګرامونه کې خبرانه دراله الله صفا خبر بیان کې پیغمبر ته وینو په پیغمبر څومره اوچت اخلاق عالی ارسي او سره د دین الله وته وي کې ټول دنیا کې سدي دا تعالی جمع کړو د خرج کړو او د دې پر لوی پروګرامونه کمیټه ارسوي دا ټول ارسدي په الوزوله ما الفت بین قلوبهم تابد دی پزلونو کی محبت پیدا کرے نو ولیکن اللہ علف بینهم لیکن اللہ جل جلال ہو دی دزلونو پمس کی جوڑ رہا اس نے حبرم ذہن ترازی نو پتہ او لگی دا جوڑ رہا اس تم کی سوک دے اللہ او اللہ ادا سے نن اللہ ادا سے مراولی زلون امائے لگی او داگی دا پار دا اللہ جل جلال ہو یو قانون دے داگی دا پار دا اللہ سرے قانون دے او قانون اللہ ذکر کرے دے واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا دا غي د پر سبب د الله تعالی دین دی الله د دین په ذریعه سره د دې وجه الله وی دا الله رسولونه سي ولا تفرقوا دل دل مګي واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا دا الله د دین رسولونه سي فرقه فرقه مګي زکه چې دا الله دین ته اونی سي نو بیا تر کواریت پیدا کیږي نه خو چې کله یو سړی د دین څنګه پری دی که په مولیانو کې یو د دین څنګه نه خطا شو نو تفرق به پیدا کیږي کپا عوامو کم خطاشنو تفرق با پیدا کی گی جگڑے بچے اسلامی حکم بانے عمل نہیں کی گی جگڑے پیدا کی یو بوئی داس رے بل بوئی داس رے قیام اسلامی حکم بانے چلے دے او بل ام اسلامی حکم بانے چلے دے جگڑے برات لے نبرات لے نو دا دی محبت پیدا کولو دا پر اللہ سنگ پیدا کی دا اللہ پا دین سرا لکا بل جا کہ اللہ تعالی سورت مریم کم اللہ فرمائی زرد چې الله په محبت ګرځي په هغه کسانو کې چې کم کسان سکي امنو او عمل صالحات ایمان ناری او نیکو اعمال نو ایمان او نیک اعمال داسې خلکو په مس کې الله تعالی محبت جوړ او اتفاق او اتحاد پیدا کوي نو دا جوړ او د اتحاد او د اتفاق لپاره کته دا ټول دنیا راواله او ته خرج کې نو دا یو کول نشي او کدا دین دې په مسلط کا کم چې الله نه علی گله ایمان او نه کامل نو په هغه کور کې بم محبت چې کم کې دین کینه ورنه ور به سورنګار به که په یو ملک کې دا دین ته مسلط کرا وسته په هغه ملک کې بم اتفاق او محبت دي ورنه ور به خبره مې او کته ډیر دې لپاره ارس تنظیمونه جوړ کینې چې کله پیغمبر ته الله ویلې دې کټوله دنیا خرج کې نشي کولې نو ته وای څنګه کې صحیح شه نو الله جل جلاله وګرا یو خبر د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی نعمت زکه یادې چې الله ستا ټول کار برابر کړي امداد به کوي مسلمانانو پیدا کړو جوړې پیدا کړو عرب داس خلکو چې په اغې کې په یو اس پس کلو باندې مخکې پسونو کال دشمنه شي د یو کس په مقابله کې سل کسانو ملګري کاغه تاریخ تاسو ته بیانوم کوم چې ادب بیان کړي دي د عربو خلکو تاریخ بیان کړي تا به حیرانتیا والی د یو کس په مقابله کې سل کتلوا او 40-40 سال و 120-120 سال پوری تسه کوا دشمنه کوا غم ختموا نسل در نسل پنا کوا پا داس خلقو کسو جوڑ پیرا کولیش اللہ وی چه کم خلق داسو چه ده اسلام نمخ کی پغی چا حکومت نو وقتو اللہ تلاوت پرمائی پیامبر لی صلاة و سلام تا چه اغی کیم دا اغی ظلون دلمائیو چه پاغی چا حکومت نکو ای داس خلقو داس دشمنه وی دا اغی پمس کی الله تعالی اتفاق او اتحاد پیدا کړی الله ستاسو د امدادوم کړی دی تا سره دوکان شي کولې تا نشي دوک کولې قدرم کی الله باندې امداد کی والف بین قلوبهم او الله جوړ پیدا کړی د پما بین د زړونو د دیږي لو انفقتا کچره تا خرچ کړی ما انس فی الارض چې مکه کې دي جميعا طول ما الفت بین قلوبهم اے پیغمبر تا به جوړ نو پیدا کړی پما بین د زړونو د دیږي ولكن الله الف بينهم لیکن الله جوړ پیدا کړي په مابین د زړونو دي کې انه عزيز حكيم ځکه الله حکمت والا دی پوئږي چې د جنگ لپاره د پیغمبر د صحابه لپاره جوړ پکار ده د جوړ څه اسباب دي هغه الله تعالی دی او غالب هم دی دا کار الله کولې شي چې کم ټول دنیا په خرچینه کولې شي هغه الله تعالی په خپل یو حکم سره کولې شي یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر کافی دې ستاره پاره، حسبک الله کافی دې ستاره پاره، الله تعالی الله ستاره پاره کافی دې، ومن او اغسو اتبعک من المؤمنین چې تابعداري کړې دستا من المؤمنین د چانه د مسلمانانو دا ستاره پاره دواړه کافی دې. دې آیات برکه دوه کول دي، یو کول دا چې دا د اسلام د عمر رضی الله تعالی عنہ برکه نازل شوه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تقریبا 33 سړی ادا کرانګي شپږ خزه مسلمانانه شوه، او بیا چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام راړو نو دا یې سلوی ختم شو، 39 و دې سلوی ختم شو، نو دا آیات وی نازل شو، نو دا آیات بیا مکی دی، مدنی صورت کې لري خود مکی. ادویم کولاره چې دا د جنگ بدر باره کې نازل شوه، د دې باره کې نازل شوه د جنگ نه مخکې الله تعالی دا آیات نازل کړي چې پیغمبر جنگ بکیږي تلګه پورته مکوا، الله تعالی تسلی ورکړي د پیغمبر ته، نو الله فرمایي یا ایها النبی حسبک الله، اے پیغمبر استانه پر الله کافر و من عاص اتبعك من المؤمنین، اغه چې ستای تابعداری کړي د مسلمانانو، دا تفسیر خازن داد وکول لیکلي، نو دا آیات بیا مدنی نه ها. یا ایها النبی حرر للمؤمنین علی القتال، اے پیغمبر تیزی ورکوا ترغیب ورکوا علی القتال په جنگ باندې، او ایکم منکم 20 صابرو صابرون یغلبو 200، کتا سو کې شل کسان وی نو یغلبو 200، صابر ثابت قدمه د جنگ په میدان کې شل کسان وی نو اغیب پسلو کسانو غالبیږي، نو ایک به مقابله 10 راوي داړون باندې حکم ها، داړون باندې حکم یعنی مطلب دا دی یو لا د لسو کسانو په مقابله کې درېدل پکار دی، اشاره خو دی ورکړه چې غالب برازي خبر ورکړه، مطلب دا دی چې یو خود یو د لسو نه تخدید لیدي پکار، یو ادم الله د خبر په شکل ذکر کړه د حکم په شکل نه، نو اشاره دی خبره تشوا چې الله تعالی وې چې دا کار بکیږي غالب برازي، نو دا د مخک نه بشارت شې چې یو کسان لسو تورګي لس کاپیران به وي، ذکر مسلمانان د قتل نرستو د اغه او د اخرت عقیده چې زبه شهیدیم نو هغه په میدان کې نرستو کی. ادم حکم وایکم منکم 100 دیم صورت کتا سو کې سل کسانی ثابت قدمه یا الفو الف من الذين كفروا، نو په زرو کسانو به غالب راځي، نو چې کله سل په مقابله د زرو کې والے نو بیام ایک به مقابله 10، نو یو کسان به په مقابله د لسو کې غالب راځي، دې د لسو کسان نه تخت نه کوي، الله به امداد کوي. وجه الله بیانې، وجه بیانې بانهم قوم لا يفقهون، ذکر کافران داسې یو قوم دي چې دې نه پوي، نو په غلطه په کوپر ولاړ، نو چې په کوپر ولاړ دي نو الله د دې امداد نه کوي، چې کم کسره د الله امداد نه نو کله خره ورسره کامیابیږي نه، نو دا نه پوي کوم دي کدی لس کسانی استاد یو کسانی تاسو د الله امداد دي چې میدان کې دې ثابت قدم ولاړی نو کې دې نشي چې نشي مغلوب شي، دا ایک به مقابله ده لاول مطلقاً تخت نه جایز و، بیا الله دا حکم نازل کړ د جنگ بدر نه باز مفسرین وي مخ کې دا حکم نازل شو، خدا خبره په صحابه وګران شو چې ایک به مقابله ده سړی وي لس کسان په مارا شي زه به تخت نه کوم، نو وګران خبره ده، نو بیا الله ورپسې دا آیات نازل کړ، دا یو آیت وسروي چې سرتل ورپسې آیات الله نازل کړ، الان خفف الله، الله اوس پکواله او کو پتا سو باندې، اے دا مخ کې حکم الله منسوخ کو، بعضی وي دک عظمت او دا رخصت او پدغم عمل کې دي شي پدیم کې دي شي، او الفاظ سوي الفاظ خفف الله عنكم، عنكم لری کو ستاسو نه سپک کو، مطلب دا دی چې دک حکم اوس ختم دی، حکم بدل شي، ولی بدل کو وجه بیانې، علما ان فیکم ضعف، الله ته معلومه وجه پتا سو کې کمزوري ده، نو بیا الله پرمل فایکم منکم 100 صابرتن، که پتا سو کې کسل کسان ثابت قدمي نو یغلبو 200 دی په 200 غالبي، نو ایک به مقابله دوش، نو اشاره دی خبره دشوا چې یو مسلمان لا د دوو کاپیرانو نه تخته پکارو نه ده، او په شکل د خبره ذکر کنو مطلب دا شو چې کم زکم یو مسلمان ثابت قدم دوو کاپیرانو ته ودریږي نو الله بده مغلوب کایو نه، نو یو کاپیر په مقابله د دوو کې، و ان یکم منکم 1000 او که پتا سو کې زر کسان وی ثابت قدمه یغلبو 2000 دی به په 2000 غالبيږي، ایک به مقابله دو بیا شو زر او دو زر باذن الله په حکم د الله سره پته ولګی دا چې دا نه چې مسلمان کې طاقت سیواره دې زیات خوراکونه کې طاقت سیواره وسره مسله له باذن الله التا اذن د الله دې حکم د الله دې اځه ما خبره دا نه چې والله مع الصابرین الله دې صبر کوونکو سره دې نو چې وسړي ټینګ ودري کې دا الله حکم هم داده چې دې بغالبي کې په دوه کافرانو او دې صبر کوي نو الله دې صبر کوونکو سره دې نو د سره الله تعالی دې دې بځکه غالبي نو بیا د آیات ساته دا حکم تا قیامت دې اوس ک په میدان جنگ کې درې کافرانو نو ته تخته کولی شي کشمیر کې جهاد کې ستاره پر جایز دي کړه درې کافرانو تا قیامت دا حکم دې تر قیامت پورې تد دو کافرانو نه بتخت نه کې کو او تختیری نه ګرانګاری یو دا ریک جنگی چال اختیار خپل ملګرو ته ورځي جدا خبره ده خو کو او تختیرین نو دا ګناړه سخت عظیمه ګناړه او کدرې کافرانو مستره پر ګنجائش تا بیا تخت تر قیامت پورې دغه حکم دی و ان جن مول السلم او کچر دی مایل شو لسلم صلح تا فجلحنها فجنح لها فجنحن تمعل شال هادی صلح دا وتوکل اعتماد کوا علی اللہ پا اللہ تلا بانده انہو یکنن هو السمیو هم اغاوری دنکده العلیم و پویده و این یریدو کچر دی اراده کئی این یخدعو کادا چتا سر دوکو کی نمیره گا دی دوکا نشی کولی ولی فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ يَقِينًا كَافِرُ اسْتَارَ پَرَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي اللَّهُ تَعَالَى ذَاتِ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ چې مضبوط کړي ته بِنَصْرِهِ په امداد پر سرا وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَبِالْمُسْلِمَانَ سَرَا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ أَوْ اللَّهُ جُلْ رَاوَسْتَلَ دې بين قُلُوبِهِمْ فَمَا بَيْنَ ذُرُونَ دې کې لو انفقت ما فی الارض کچره تا خرچ کړی وې پیغمبر ما اغسو فی الارض چې د زمکه کې جميعا ټول ما الفت بین قلوبهم تا بجور نو راوسته بین قلوبهم کما بین د زړونو د صحابهو کې ولكن الله لكن الله تعالی چې دی الف بینهم جوړ راوسته په مزد دوی کې انه یقینا ها چې دی عزیز و علی بری حکیم حکمت والده یا ایوہ النبی و پیامبر حسبک اللہ کافر استاد پر اللہ تعالی و من او آغسک اتبا کاج تابداری کرستا من المومنین دا مسلمانانونا یا ایوہ النبی و پیامبر حرد المومنین تیزی ورکا مسلمانانو تا للقتال پا جنگ بانده این یکم منکم کچرویستا سنا عشرون صابرون شلکسان ثابت قدم یا لبود بغالبی گیمیتین پا دو سو بانده و این یکم منکم او کچرویستا سنا میتون سلکسان ثابت قدم صبر کون کی میدان جنگ کے یا غلبون دی بغلبم می الفم من الذین پزروا کسانو باندی پزرو باندی دها کسان نا کفرو چی کفر کڑے بیان نهم زکا یکنن دوی چی دی قوم داسی او قوم دی لایب کهون چی نپوئیگی الان خفف الله اس الله تعالی سبقوالو کو انکم پتا سبان دی والی مفیکم الله تعلم و علم الله تعلم و ان فیکم ضعف چ پتا سو کی کمزوری دا همتونه کمزوری شوی اسور وخت دی کی انسان همت کمزوری کی تبی تقاضا دا غلط دی انسان طبیعت داری فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ كَچَرِوِسْتَا سُنَا مَيَتُنْ سَلْكَسَانْ صَابِرَتُنْ صَبَرْ كَوْنْكِي يَعْلِبُوا مَيَتَنْ دِي بَغَالِبْ رَازِ دو سو بانده وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ كَچَرِوِسْتَا سُنَا أَلْفٌ زَرْكَسَانْ يَعْلِبُوا قَلَبَ بَمْنِي أَلْفَيْنِ دو زرو بانده بإذن الله فحكم دا الله سرا والله والله تعالى جره مع الصابرين دا صبر كون کو سرا دے دا الله امداد غي سرا دے يا اول والين يا الله خدين يا رب والمجين يا رب يا الله سعاد عافيت پر آتا نسيب خير و برکت نسيب يا الله سنگ جي صحابو کتا جوڑ رہا استا يا الله زمگنی محلق کی نور و محلو کی مسلمانانو کی کورون کی جوڑ و اتفاق اتحاد پیدا کی محبتنا پیدا کی يا الله یا الله نا جوړ دې پاکي شر فساد کریم خپل دا ختم کړي یا الله ترازي شي الله دا جوړ لپاره چې کوم سبب دی قران دی یا الله دین دې مونږ کې راولي یا الله راضي شي سم